Хочу тепер описати ту подію великої важності в моєму житті, яку мій Господь дав мені пережити. То було не моє. Я не був настільки унікальний, щоб своєю мудрістю і майстерністю достигнути того. Визнаю всім єством своїм, що те, що Бог дав мені пережити, те було в Його планах, щоб прославитися через дітей своїх. Хто я такий був, щоб моя праця була так оцінена і так високо нагороджена? Якби Бог в цьому не нуждався, я сам до того достигнути ніколи би не зміг. А воно славно було. І по Божій уподобі, у Божому плані було заложено, щоб те сталося через мене, і тому те було не моє. Нижче ви будете слухати, читати, як те відбувалося. І думаю, що вразить вас моя поведінка, як я віднісся до комуністів-безбожників. Нам наказано Богом терпіти і прощати. Я був один з тих, хто це дотримував, і мені воно не давалося важко. Але в тій ситуації, про яку піде мова, я мав інше помазання від Бога, яке заставило мене дати опір безбожним порушникам закону, які глумилися над народом Божим. В результаті чого вони були понижені і посоромлені, а Божа правда возвеличилася. Прошу читаючих і слухаючих нижче сказане, не робіть передчасного висновку з моїх дій. Коли прочитаєте все, тоді висновок сам зробиться. Я у всьому тому бачив могутню силу Божу, яка підняла мене високо і вложила в мої груди сильний потенціал провчити безбожників, щоб вони побачили свою неспроможність гуляти по віруючих, як їм хотілося. Після чого я, як християнин, простив їм все, і то було славно, навіть в їх очах. Одного дня весь наш колектив художників поїхав у культпохід в гори, в місто Рахів. На робочому місці залишився один я. Я не поїхав з ними. Що спільного віруючого з невіруючим? І працював над новою формою. Несподівано в мою кімнату входить начальник цеху і ще якийсь незнайомий товариш. Начальник цеху прямо з порога вигукує: Никодим Манолійович, поздоровляю з несподіваними успіхами. За наші сувеніри на виставці ВДНХ нас нагороджено. І нагороджено так, що тримайтеся добре на ногах, щоб ви не впали з несподіванки. Золоті ваші руки і голова. Ось письмо, товариш привіз його аж з Києва. Відкриває папку, витягує того листа і читає. За то. Колектив сувенірного цеха Глибоцького міжколхозного лісхоза Черновицької області награждається з золотою медаллю, двома серебряними і чотирма бронзовими з цінними подарками ВДНХ. Я, слухаючи те, і не примітив, коли піднявся на ноги. Стою, як зачарований, і силуюся зрозуміти, що це, сон чи дійсність. Бачу перед собою дві людські постаті, які усміхаються, щось говорять мені, трясуть мої руки в поздоровленнях, і до мене доходять, що все ж це дійсність. Нарешті вигукую і я: якщо це правда, то слава Богові. Так має бути, Василь Дмитрович. Хіба ми не вкладували у наше підприємство всю нашу душу? Так, відповідає він, але якби не ви? Ви ж автор майже всіх зразків. Більше 50 ваших, а 4 на всіх решту 24 художників. А той товариш з Києва, звертаючись до мене, каже: І це не Чернівці, не Київ, але Москва, столиця величезної частини світу, яка об'єднує багато республік. І таку нагороду не отримала ні одна з тих республік, а дякуючи вам, її отримала Україна. І я спеціально прилетів з її столиці, щоб подякувати вам і урочисто оголосити це перед цим колективом. Це велика нагорода. І до того ж, іще з цінними подарунками. Подарунок може бути різний, але обов'язково коштовний. Килим, позолочений годинник, радіо, телевізор або навіть легковий автомобіль. Подія ця сколихнула увесь лісгосп. Через короткий час, повернувшись звідкись, узнав про це директор лісгоспу. І, не гаючи часу, зайшов у мою кімнату. Не пригадую, чи він мене поздоровив. Може й да, але не запам'яталося. Пам'ятаю тільки, що він ходив ззад і вперед, з угла в угол, і повторював раз за разом: «Гей, гей, гей, що маю робити? Гей, гей, як бути?» Я здивовано слідкував за ним і зрешті запитую: «Що з вами, Дмитре Георгійовичу?» А він каже: «Як що? Нас так нагородили, а ти у мене перший, ти автор всього, але ти віруючий. І ще запитуєш, що зі мною? Що я маю тепер робити?» А я, усміхаючись, відповів: «Я своє зробив, а тепер буду бачити, що ви зробите». Коли я йому те сказав, його не стало у моїй кімнаті, наче корова, як то кажуть, язиком злизала. Був і не стало. Втік сперед мене своєю нерозв'язаною задачкою, як поступати, щоб не дати мені золоту медаль. Ви, молоді, що росли в Америці, не розумієте, чому він так казав. А казав він так тому, що віруючих навіть простої премії, якщо вона їм заходилася, не давали. А не щоб ось так звеличити і нагородити золотою медаллю. Він боявся, що йому комуністична партія дасть наганяю, як він допустить, щоб я був нагороджений. От він і бідькався, як йому бути. Гонористо оголосили перед цим колективом про досягнені успіхи, про так високу нагороду, і завірили, що кращі із кращих працівники будуть представлені до нагороди. В Москву на ВДНХ потрібно було дати список людей, щоб вони знали, на кого оформляти нагороди. Тож медалі видаються з іменними документами. ВДНХ оцінила продукцію лісгоспних сувенірів і призначила заслужену нагороду за них. А хто автори, того вони не знали. Автор був я. І крім того, я навчив майже всіх художників виконувати потрібну роботу, тому що між ними було тільки декілька художників-самоучок, які що змогли. І їм легко дався розпис Петраківки. А решта, начальники кого хотіли, того приймали до роботи і посилали до мене, щоб я їм давав роботу, яку хто може робити. Добре відомо, що художником може бути тільки той, у кого до мистецтва є задатки. Такого і навчити можна. І я, як вище зазначив, декілька таких було. А з всіма решта я мав клопоту і клопоту. Я начальникам говорив: «Дивіться, кого приймаєте. В сувенірнім цеху не шкільні класи, а там план, і треба робити роботу. І та виконана робота не є напівфабрикат, що ще з того, хто щось буде виробляти і, може, доведе до потрібної кондиції. Наша робота іде прямо за прилавок, на продажу. Її мають купляти люди. Вона має бути приваблива і акуратна». Та вони на те не звертали уваги. Дівчатка з їх родини та їх друзів приживалися біля мене. Я кожну з них підготовлював до якоїсь праці, показував, вчив того, що розумів, хто на що спосібний, і призначував до такої роботи. Операції у нас були різні. Особливо на шовкографії, коли все я підготовлював, зафіксовував раму з матрицею кожного кольору, щоб він лягав точно там, де потрібно, і підбирав кольори, то там старанна і пильна людина могла вже працювати. Я не був відповідальний за всю працю, зате відповідав начальник цеху. Грошей я зате не отримував ні копійки. Але начальники бачили, що я добряк, у все вникаю, всім допомагаю, і вони і носа в робочі процеси не сунули, бо не розумілися в тому. А всі робітники до мене тягнулися, щоб я показав, щоб підучив. І я ради мого Господа робив людям добро, не відмовив і не прогнав нікого, щоб не обідати людей. Вище я теж зазначував, що я робив і зразки, і всі форми, і ескізи, журився сам за художні фарби і щітки. Для розпису Петраківки потрібно було тільки колонкові щіточки, яких в продажі не було. Треба було думати, звідки їх взяти. І я з Божою допомогою, через мого сина, старшого Василя, який служив аж в Читі на Далекому Сході, і звідти діставав їх саморобних. Художніх фарбів потрібно було дуже багато, а їх купити в продажі було досить трудно. Було великі обмеження на їх продажу, тому що не вистачало. Я їздив аж в Ленінград, де на одні руки продавали теж тільки один набір. І там випрошував, підплатював, і за 5 днів придбав 2 центнери високоякісних художніх фарбів різного кольору, так що змушений був скористатися вантажною службою при перевезенні в Чернівці. А перевозити фарби вантажною службою було заборонено. Та і там Бог допоміг мені підпросити, підмастити, і я привіз їх. Взагалі, я видів велике Боже благословення і допомогу у всіх моїх клопотах і праці. Я тільки спостерігав, що воно робиться. Все впирає до мене. Все по художній лінії залежало від мене. І все робилося напрочуд добре і успішно. Що навіть саму вищу нагороду, золоту медаль, нам призначили. Я добре розумів, що то не мої здібності і заслуги, бо хто я такий? Бачив, що то Бог до чогось доводить для своєї слави. Я відчував, що наступив кульмінаційний момент. По всіх параметрах наших успіхів первенство щодо нагороди належало мені, але мені її не дадуть. Хоч би і дали, то ясно, що всі 7 медалів я отримати не міг, але золота належала тільки мені. Хоч би тільки по одному параметрі, що я автор того всього, і цього вже було досить. А якщо врахувати всі мої побічні клопоти, всі старання, в результаті чого вже була необхідна кількість інструментів різних форм і приладнань для випалювання по дереву та різьби. Була впроваджена шовкографія, яка налічувала більше 100 рам з матрицями та інше, і все те злагоджено працювало на користь лісгоспу. А за все те я не взяв ні однієї копійки з лісгоспу. То, враховуючи це все, тим більше я був перший. Це добре розуміло начальство і так само весь колектив сувенірного цеху. Всі працівники були раді за мене, що недаремно були всі мої старання, і я отримаю достойну нагороду. Але вийшло не так. Трошки нижче все знаєте. А тоді нам ніхто не сказав, кого запропонували для нагороди. Тільки знали, що список, кого нагороджувати, висланий в Москву на ВДНХ, увесь колектив був впевнений, що на першу нагороду записаний я. Тільки і я не був тому впевнений. І дійсно, через короткий час звідкись стали точитися між токарями та художниками тайні бесіди, що на золоту медаль призначений начальник сувенірного цеху. Адміністрація лісгоспу на таке не розраховувала, щоб їх тайна дочасно вийшла між люди. Але вона якось вийшла. Коли про те мені говорили мої товариші, я був спокійний, бо я на таке сподівався. А другі працівники, які бачили правду, як все відбувалося від самого початку, що хто вартий і від кого той успіх залежить, обурилися. Стали і мене підбурювати. Де ж правда? Чому ти нікуди, Манолійович, мовчиш? Розраховуй на нас. Ми за тебе стіною заступимося. При чому тут начальник цеху? Ти ж законний автор тих виробів. Все те ти міскував. Ти упорядкував, шовкографію, придумав і виготовив всі приладнання для ускорення праці. Завдяки тобі ми всі маємо гарну працю, а хтось твою заслугу не враховує, але віддають її другому. Іде на їх голову. Якщо вони цього не виправлять, ми підемо. І таке інше. Особливо різко це питання підіймали токарі по дереву. І я їм говорив, якщо ще є правда на світі, то вона не потребує захисту від людей. Вона сама візьме верх і запанує. А якщо вона вже похована, то марні наші чи ваші зусилля. Не псуйте своїх добрих відносин з начальством. Вони вам ще пригодяться. А щодо мене, хай роблять, як знають. Я знаю одне, що завжди побожні люди були в кривді і гонені за Божу правду, по якій вони жили. І так є і сьогодні, і так буде аж до дня, коли кожен своє буде жати. Я не боюся з ними говорити. Моя правда зі мною. Але, можливо, то і не так, як ви кажете. Можливо, ніхто мене не скривдив, і все на своєму місці, а я почну обурюватися. Як то буде виглядати? Якщо буду знати переконливо, що дійсно це правда, про що ви кажете, то тоді дійсно розмова з начальством обов'язково відбудеться. Бо в такому випадку дійсно не варто служити таким панам, які так віддячують за все добре. Творча праця – то не дрова колоти. Як відляже від серця, то вже нічого в голову не влізе нового, і руки не прикладуться серцем до того. Весь колектив гудів, як вулику бджоли. Таке заворушення не могло не дійти до начальства. Думаю, що те, про що хочу тепер сказати, то була витівка якраз їх. Щоб зробити розвідку, що в мене на умі, підходить до мене секретар комсомольської організації, і теж співчуває мені, підговорює мене, не залишити такого свавілля так в мовчанню. Я її говорив, бо то була жінка, те, що і всім решта. Можливо, це ще все неправда, а я буду обурюватися, то не до лиця мені. Казав, що вірю, що адміністрація лісгоспу в чолі з партійцями ніколи такої кривди не вчинить. Хоч я і не вірив, але що мав казати її? І добре, що так казав. А вона мені каже, я це так не залишу. Зберу збори комсомольців і напишемо колективне письмо на їх голову. Вже й не пам'ятаю, куди і буде їм. Я радив їй цього не робити і казав, ви ж не знаєте точно, чи це ще правда, і тільки скомпрометуєте себе. Те її казав, а сам думав, звідки у тебе така щирість до мене? Ага, знаю, це розвідка. Хочуть знати мої плани. Вони одному панові служать. І я тоді сказав її. Розумні, витримані люди ніколи не гарячаться. І не знавши достовірно, чи те правда, зводити бунт негарно ні вам, ні мені. А якщо те буде правда, кожен пожне своє, що хто сіяв. Мій посів перед очима всіх людей. Ні Божий, ні земний закон не йде проти мене. А якщо би те була правда, то тоді обидва закони будуть проти них. Вона дійсно до мене відносилася з великою повагою, бо була художницею і все бачила. Та все ж не можу і по сьогодні повірити, що вона б змогла написати колективне письмо у мій захист, бувши вожаком комсомольців. За таке їй би так влетіло. Думаю, що вона їм все передала, як я говорив, про жнива та закони, і вони дрогнули, бо знали, що я не з лякливих, і можу таку кашу заварити, що не варте буде одне од другого. Після того підходить до мене начальник цеху і заводить зі мною задушевну бесіду. «Никодим Манолєвич», – каже мені він, – «мене призначили на отримання золотої медалі. Я її не зможу взяти в свої руки. Я відмовлююся від неї. Якби не ви, я тут не мав би що шукати. Що я вартий без вас? Я вам у цьому не один раз зізнавався. Щоб ви знали, я її не візьму. При всім колективі із Госпу і при всьому начальстві скажу, що вона тільки вам належить. А вас прошу, не рознесіть мої слова поміж люди». Я дав слово. І як пізніше стало відомо, вони заново все передумали, зважили щодо чого і вибрали такий варіант. Вже не призначувати золоту медаль начальникові цеху, щоб не бути оскарженими колективом. І хто знає, що з того могло вийти? Тоді встало друге питання – кому її призначити? Кому б не дали, буде незаконно, тільки мені законно. Але мені ні в якому разі. І вони зробили нові списки, де вже золота медаль нікому не заходилася. Відмовилися від неї. Хай нікому не буде, але щоб і мені не дати. І з поясненнями нові списки відправили до Москви. Безбожне керівництво, не дивлячись ні на що, тримало свій курс. Для нас те було втайні, ми нічого не знали. Але Бог дав мені знати, і ось як те було.